dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 stycznia, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Sejm zajmie się pakietem projektów o zatrudnieniu cudzoziemców i procedurach wizowych. Sprawa wielomiesięcznej hospitalizacji męża byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek wróciła do prokuratury. Połowa chorych nie przyjmuje leków, alarmują lekarze z Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Uporządkowanie polityki migracyjnej i uszczelnienie systemu wizowego to cele pakietu projektów ustaw wniesionych do Sejmu. Jutro rządowymi propozycjami zajmą się posłowie. Rozwiązania chwalą organizacje pracodawców, które podkreślają jednak, że nie wszystkie problemy uda się rozwiązać kilkoma ustawami. Projekty dotyczą zarówno zmian w procesie ubiegania się o wizy, jak i zatrudniania cudzoziemców w Polsce, mówi wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Tak, żebyśmy sprowadzali rzeczywiście pracowników z zagranicy do tych dziedzin gospodarki, do tych pracodawców, którzy faktycznie tych pracowników potrzebują. I tylko tylu, ilu potrzebują, a nie w jakiejś abstrakcyjnej liczbie. Te cele ma realizować zapisana w projektach elektronizacja wnioskowania i wydawania zezwoleń na pracę. Wszystko będzie można załatwić troszkę łatwiej. Inna bardzo istotna zmiana to jest rezygnacja z tak zwanego testu rynku pracy, czyli obowiązku sprawdzenia, czy na dane stanowisko pracy, jeżeli chcemy przyjąć cudzoziemca, nie można zatrudnić Polaka. Wyjaśnia Szymon Witkowski z Pracodawców RP. Ekspert zwraca jednak uwagę, że na przeszkodzie mogą stać wciąż trwające miesiącami procedury administracyjne i wizowe. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Legnicy na nowo analizuje sprawę wielomiesięcznej hospitalizacji męża byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy śledztwo zostanie wznowione. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła kobieta, której matka zmarła w oczekiwaniu na wolne łóżko na oddziale intensywnej terapii w legnickim szpitalu. Wówczas prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Czy to się zmieni? Prokurator Adam Korzydło nie zdradza dziś wiele. W tej materii decyzję będzie podejmował prokurator, który tą sprawę będzie, że tak powiem, prowadził i ja bym tutaj nie chciał ani wyprzedzać tych decyzji, ani bezpośrednio na nią w jakiś sposób nawet poprzez sugestie wpływać. Podjęcia śledztwa domaga się prokuratura krajowa, wskazując na nieprawidłowości. W raporcie wskazano, że prokuratura i sąd nie sięgnęły po dokumentację zleczenia męża marszałek Witek i nie uzyskały stanowiska szpitala. Połowa chorych przewlekle nie przyjmuje zapisanych leków, alarmują eksperci z Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich prowadzi do zaostrzeń choroby, hospitalizacji i zwiększenia ryzyka śmierci. Wiele chorób przewlekłych, jak nadciśnienie czy cukrzyca, na początku nie boli, więc szczególnie młodym pacjentom trudno pogodzić się z tym, że będą musieli brać leki do końca życia, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, profesor Mieczysław Litwin. Dlaczego mają brać leki, skoro nic im nie dolega? Nawet jeśli wykupią leki, to już nie przedłużają recet. To nie jest choroba, która trwa 2 tygodnie, to nie jest angina, to nie jest grypa. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich prowadzi do zaostrzeń choroby, hospitalizacji i zwiększa ryzyko śmierci, dodaje profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii. Wyższe ryzyko zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca, demencji, przewlekłej choroby nerek. Połowa hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia jest konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń lekarskich. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do najbliższej niedzieli Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi nabór wolontariuszy, którzy chcą angażować się w pracę placówki. Wolontariuszem muzeum może zostać każdy, kto ukończył 14 lat. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że poszukiwani są ludzie o różnych talentach i umiejętnościach. Wolontariusze w Muzeum Powstania Warszawskiego mają bardzo różne zadania. Staramy się, żeby to nie były zadania techniczne. W Muzeum Powstania Warszawskiego wolontariusze robią rzeczy ważne. Właściwie nie pracują tylko w księgowości, przy finansach. Stale z Muzeum Powstania Warszawskiego współpracuje około 200 wolontariuszy. W trakcie ważnych wydarzeń, jak na przykład obchodów rocznicy wybuchu powstania, ich liczba wzrasta nawet do 1000. Klimat. Smog utrzymuje się nad Polską. Od Nowej Rusy na Dolnym Śląsku przez Łódź i Warszawę po Augustów w województwie podlaskim jakość powietrza jest zła. W całym kraju odczyty są dostateczne lub najwyżej umiarkowane. Najgorsza jakość powietrza jest obecnie w okolicach Warszawy, Łodzi oraz w kilku miastach województw świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Z meczów, które rozpoczęły się kilka minut temu o 21:00 na pierwszy plan wysuwa się starcie drużyn zapleczem petrodolarów, czyli Paris Saint-Germain z Manchesterem City. W Paryżu leje, podobnie jak wczoraj w Lizbonie, a spotkanie prowadzi polski arbiter Szymon Marciniak. Z Champions League mogą się cieszyć za naszą południową granicą. W Pradze Sparta podejmuje mistrza Włoch, czyli Inter Mediolan. Do tego mecze Milano z Gironą, Arsenalu z Dinamem Zagrzeb. W obronie kanonierów Jakub Kiwior. Arsenal już prowadzi 1-0. Feyenoordu z Bayernem Monachium i Realu Madryt z Salzburgiem. Dwa mecze już się zakończyły. RB Lipsk pokonało 2-1 Sporting Lizbona, a Shakhtar Donieck 2-0 wygrał z Brestem. A w jedynym rozegranym dzisiaj meczu Ligi Europy Besiktas Stambuł pokonał 4-1 Athletic Bilbao. Polscy kibice w europejskich pucharach mogą się dzisiaj emocjonować grą siatkarek w Lidze Mistrzyń, tym bardziej, że to już wieczór decydujących rozstrzygnięć, a te okazały się korzystne dla drużyny Grota Budowlanych Łódź. Aby zająć drugie miejsce w grupie D i walczyć w play-offach o miejsce w ćwierćfinale, łodziankom wystarczył jeden wygrany set z Węgierkami z Wasa Sobudy. Wygrały dwa, choć przegrały po tej breaku. Dużo bardziej wymagającego rywala ma deweloper z Rzeszów. Rzeszowianki grają na wyjeździe z włoską potęgą, czyli obrończyniami tytułu, zespołem Imoco Volley Conegliano. W ekipie z Italii grają dwie Polki, Joanna Wołosz i Martyna Łukasik. Deweloper jest pewny zajęcia drugiego miejsca w grupie, a do prowadzącego Conegliano traci 3 punkty. Jak na razie rywalki poza zasięgiem wygrały w pierwszej partii do 11. No i jeszcze BKS Bostik Bielsko-Biała. O utrzymanie drugiego miejsca muszą walczyć, licząc przy okazji na korzystne wyniki w innych meczach. A grają też na Półwyspie Apenińskim, mierzą się z Savine del Bene Scandicci i przegrywają 0-2 w setach. A skoro o siatkówce mowa, to o zakończeniu kariery zdecydował Andrzej Wrona. Obecny sezon rozgrywany w barwach projektu Warszawa będzie jego ostatnim, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Na sportowej emeryturze będzie miał o czym wspominać. 36-latek z reprezentacją Polski wywalczył tytuł mistrza świata oraz brązowy medal Ligi Narodów. W karierze klubowej zdobył kilka medali mistrzostw Polski. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od plus 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu wybiła 21. I tak się zwykle składa, że o tej porze w środę na antenie Trójki pojawiają się białe szumy. Dzisiaj jest podobnie, dzisiaj jest właściwie tak samo. Michał Jakubik, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Przez wielu nazywany był królem soulu i myślę, że gdyby nie zmarł tak wcześnie, w wieku 33 lat, do tej pory mógłby tym królem pozostać. Sam Cooke. Podobno jak śpiewał na żywo, to hipnotyzował także ludzie, którzy zupełnie nie czuli mięty do muzyki soul i gospel. Szybko się do niej przekonywali, a nawet stawali się jej wyznawcami. Wyjątkowa postać, człowiek, który nie bał się wyrażania swoich poglądów i mówienia głośno o tym, co uwiera także całe społeczeństwo. A change is gonna come. Ten utwór to jest właściwie dowód potwierdzający moje słowa. To jest taki piosenkowy manifest, który przy okazji w 2021 roku trafił podobno na trzecie miejsce najlepszych utworów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. A ja jeszcze dodam, że gdyby sam Cooke żył, właśnie dzisiaj obchodziłby swoje urodziny. Takie rocznicowe, urodzinowe wspominki mam dzisiaj dla Państwa dwie. Druga w kolejnej godzinie szumów, a na razie, skoro już zerkamy na kartkę z kalendarza, to świętujemy także Dzień Dziadka. Pozwólcie Państwo, że powtórzę jedną piosenkę, ponieważ mi się tekst pomylił. A to jest nagranie na DVD. Dawno tego nie śpiewałem,

Na płycie 1976 Space Odyssey są dwie wersje tego utworu, ale ta jest zdecydowanie moją ulubioną, z poprawionym tekstem i pięknym komentarzem Zbigniewa Wodeckiego. Panny mego dziadka, zagrane przez grupę Mitch and Mitch. A ten dziadek szkatułę miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Ja swojego dziadka nie miałam przyjemności poznać, ale chętnie poznam Państwa opowieści związane z dziadkami i babciami. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy, można sobie zapisać, zapamiętać. Tak sobie myślę, że wiele od dziadków i babci się można nauczyć. Niektórzy zarażają muzyką, na przykład jazzem. Strasznie tęskni ostatnio. niż Bóg. To dla ciebie, bo lubiłeś jazz, a ja przez ciebie też. Po raz kolejny ta piosenka pojawia się w szumach. Piosenka Staś, Basi Małeckiej. Ale jak się dowiedziałam, że tym tytułowym Stasiem jest dziadek Basi, to naturalnie w Dzień Dziadka nie mogło nam tej kompozycji zabraknąć. No, tak to jest czasem, że dziadkowie i babcie bardzo mocno nas inspirują i pokazują piękne rzeczy, na które możliwe, żebyśmy nigdy się sami nie natknęli. A tutaj proszę. To ja się teraz przyznam, że miałam taką postać w swoim życiu, która mnie zaraziła jazzem, którą chciałam poznać już jako nastolatka i myślałam sobie, że mieć takiego dziadka, no to by było dopiero spełnienie marzeń. Od razu go stawiałam w tej roli dziadka, dlatego że dzieli nas prawie 60 lat, 58 chyba, taka spora różnica wieku, a tym człowiekiem jest, to chyba nie będzie duże zdziwienie, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Były czasy, były lata, ludzie jak nie z tego świata. Człowiek w kinie patrzy i nie wierzy, że w tym zupełnie nie ma lipy. Rzeczywiście były typy, te, o których w tej piosence śpiewa się. Kto się boi salonowych lwów? Salonowe lwy nie mają głów. Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych? Piękne panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii. Co jest z bestii w salonowym lwie? Po tych czasach nam, panowie, został tylko salonowy. I salony obuwnicze, gdzie lwów mało, skończyliśmy z galanterią. Kto się boi nas, to serio. I nie śpiewa o tym tak, jak to bywało. Kto się boi salonowy Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Leży wyjaśnienie kwestii. Co jest z bestii w salonowym lwie? Kto się boi salonowych lwów? Tak śpiewał Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zazwyczaj nie śpiewający, bo grający na saksofonie to był jego najważniejszy, główny instrument, ale jak słychać, śpiewanie również wychodziło mu bardzo, bardzo dobrze. Tak śpiewał w roku 78, a na saksofonie grał no, właściwie do roku 2024, czyli do samego końca. Coś w tym instrumencie jest takiego, co daje długowieczność, zresztą nie tylko długowieczność, a po prostu wieczną młodość. Dowodem na to jest także artysta, którego za moment posłuchamy w szumach, a mowa o Marszalu Alenie. For you. Potwierdzam, wczoraj ta kompozycja zagościła w tonacji trójki, którą miałam przyjemność prowadzić z Piotrem Baronem, ale zagościła w wersji singlowej. Teraz dostaliśmy prawie ponad 6 minut pięknej muzyki. New Dawn to jest utwór, w którym gościnnie pojawia się Nana Cherry. Jest to zapowiedź płyty, która się ukaże 14 lutego. A ten album Marshall Allen zaczął nagrywać 2 dni po swoich 100 urodzinach. To jest dla mnie jakiś fenomen. Oczywiście muzyką Allen zajmuje się dużo dłużej, bo przez wiele lat współtworzył The Sun Ra Orchestra. Właściwie kiedy Sun Ra odszedł na łono Saturna, jak to mówił, to właśnie Allen przejął opiekę nad całym zespołem, ale jednak informacje o tak późnym, niespodziewanym solowym debiucie zdecydowanie robi wrażenie. Dodam, że tym utworem podzielił się ze mną słuchacz trójkowy Nikifor i zachęcam do tego, żeby Państwo również czasem się czymś muzycznie ze mną podzielili. Jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl. A tymczasem wyciągam kolejny utwór jazzowy, ponownie od grupy Butcher Brown. Thank you. wcześniej Butcher Brown i Ibiza, a teraz zespół, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym, bo brzmi bardzo charakterystycznie, czyli Jungle. No i mamy nowość, bo ta kompozycja ma zaledwie kilka dni. Keep Me Satisfied. Zdecydowanie daje satysfakcję. Wszystkie nowe single zespołu cieszą, ale cieszą także takie starocie. Starocie w odniesieniu do twórczości Jungle, oczywiście, jak House in LA. You're my sunshine and it's all right now. House in the land. You're my sunshine and it's all right in LA. Trochę słońca nam się wkradło dzięki temu tytułowi. To akurat fragment płyty Forever z roku 2018, dlatego też mówię, że starocie, bo po tym albumie płyt Jungle było jeszcze kilka. A skoro już zawitaliśmy do LA, to się zanurzymy w kalifornijski klimat jeszcze bardziej. Właściwie będziemy o Kalifornii marzyć, o miłości w Kalifornii wraz z zespołem Mercy, a później z Bobim Łomakiem, taki kojący miks przed nami, a dalej Białe Szumy, część druga. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do